με χρώματα στο στόμα. Στο είπα όσα έμαθα, τα έμαθα με το σώμα. Μισός ψυχή, μισός κορμί, η πείνα μου θηρίο. Μισή ζωή σπαταλήσα, να ζήσουν και τα δύο, να ζήσουν και τα δύο. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, φύλα με τώρα. Σε το νερό, μα ουρανός με ζούσε. Και όταν μετρούσα τι μπορώ, η γη δε με χωρούσε. Κυνήγησα τις ομορφιές, μα με κλέψε η λύπη. Οι αλήθειες μου εσύ όταν κλαις, και της καρδιάς μου η χτύπη, και της καρδιάς μου η χτύπη. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, φύλα με τώρα. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, φύλα με τώρα. Λοιπόν, είναι συγγραφέας, τελευταία έχει ανέβει στο σανίδι, είναι μουσικός παραγωγός δεκαετίες, έχει παίξει μπάλα. Και βεβαίως είναι στιχουργός από εκείνους που λέει μια εκλεκτή συνάδελφος έχουν γράψει τη δική τους ιστορία ήδη στην εποποιία του ελληνικού τραγουδιού. Φίλε, τι δουλειά κάνεις τελικά? Γραφιάς, με αρέσει πάρα πολύ η λέξη. Γραφιάς. Πάρα πολύ. Γραφιάς, γενικώς. Σε διάφορους κώδικες, γραφιάς. Οδυσσέας Ιωάννου, είναι μεγάλη χαρά που είσαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Γραφιάς. Οπότε το τραγούδι είναι μια φοβερή ιστορία που τη διηγείται κανείς σε τρία λεπτά, έτσι. Πότε κάνεις την επιλογή ή πώς κάνει κανείς την επιλογή, και μιλάω για κάποιον ο οποίος είναι και συγγραφέας, είναι και αρθρογράφος. Αυτό το τρίλεπτο να μην είναι τρίλεπτο και να είναι βιβλίο ή να είναι τρίλεπτο και να είναι τραγούδι. Είναι χρονογράφημα ή είναι κάτι άλλο. Πολύ καλή ερώτηση, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Η αλήθεια είναι αισθάνομαι ότι με διαλέγει εκείνο, με επιλέγει εκείνο. Έχω πει και άλλες φορές και ακούγεται λίγο παράξενο ότι γράφω τραγούδια μόνο με παραγγελία. Δεν έχω γράψει ποτέ ένα τραγούδι μόνος μου. Να κάτσω και να πω, θα γράψω ένα τραγούδι τώρα για μένα. Ό,τι έχω γράψει είναι παραγγελία, όχι θεματική παραγγελία, αλλά θέλω οπωσδήποτε να ξέρω ποιος θα μελοποιήσει, ποιος θα τραγουδήσει, πόσο χρόνο έχω. Αυτά τα τρία τα χρειάζομαι. Οπότε όταν μπαίνω στο γραφείο μου να γράψω κάποια τραγούδια για συγκεκριμένη φωνή και συγκεκριμένο συνθέτη και χρονοδιάγραμμα, προσπαθώ να δουλέψω με τον κώδικα του τραγουδιού που είναι πολύ πολύ διαφορετικός από τους άλλους κώδικες. Και επίσης έχω πει και άλλες φορές και ακούγεται επίσης παράξενο ότι στα τραγούδια μου δεν είμαι υπόλογος. Στα κείμενά μου είμαι υπόλογος. Τι εννοώ, στο τραγούδι ο ρόλος μου είναι να υποδηθώ κάτι, όχι με την κακή έννοια, να γίνω το φίλτρο της δικής σου ζωής. Ένα φίλτρο είμαι στην ουσία. Παίρνω τη δική σου ζωή και έχω μια μικρή δεξιότητα να συνεπιστρέφω πίσω έμετρα. Άρα δεν έχω υποχρέωση να γίνομαι εσύ, αλλά να έχω μια συνέστηση του εσύ. Όταν πρέπει να γράψω δηλαδή ένα τραγούδι για μια γυναίκα 45 χρονών και να ψάξω να βρω λίγο το παρελθόν της και να μιλήσω για τις αναφορές της, για τους χωρισμούς, για τους έρωτές της, προφανώς δεν υπήρξα ποτέ γυναίκα 45 χρονών. Δεν είμαι ψεύτης όμως εκείνη τη στιγμή. Προσπαθώ μέσα από το δικό μου φίλτρο να περάσω τη δική τη ζωή. Άρα και δεν είμαι υπόλογος. Δεν οφείλω να πω τι εννοούσα ή. Στο κείμενο μου είμαι υπόλογος όμως. Είναι σε πρώτο ενικό, το υπογράφει ο Οδυσσέας. Εκεί οφείλω να είμαι σαφής, σαφέστατος και οφείλω να δίνω απαντήσεις όταν μου ζητηθούν. Στο τραγούδι δεν οφείλω να δίνω απαντήσεις. Ό,τι εισπράξεις εσύ ως ακροατής, το δίκαιο είναι δικό σου. Το έξεις εσύ. Την ώρα λοιπόν που γράφεις, με αυτόν τον τρόπο που λες κατά παραγγελία όπως το περιγράφεις εσύ, προσαρμόζεσαι, δηλαδή έχεις στο μυαλό σου αν θα το τραγουδήσει ένας 25χρονος ή αν θα το τραγουδήσει ένας 60χρονος άνθρωπος, τραγουδιστής, αν θα συνεργαστείς με εκείνο το συνθέτη, τον άλλο συνθέτη. Παίρνεις υπόψη σου δηλαδή ποιος είναι αυτός με τον οποίο μιλάς, κουβεντιάζεις. Ναι, το παίρνω υπόψη μου, γιατί οτιδήποτε άλλο το θεωρώ αλαζονία και έπαρση. Εννοώ ότι την ώρα που ένας τραγουδοποιός ή ένας τραγουδιστής ερμηνεύει ένα τραγούδι μπροστά σε κόσμο, εγώ είμαι σπίτι μου και κοιμάμαι εκείνη την ώρα. Αυτός καλείται με το σώμα του να το υποστηρίξει. Δεν μπορώ να αγνοήσω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πω σε έναν άνθρωπο, λες και είναι εργαλείο και δεν είναι άνθρωπος. Ξέρεις, αυτό είναι, αυτό θέλω να πω και αν γουστάρεις πες το. Προσπαθώ όσο μπορώ να μπω στα παπούτσια του. Και κυρίως στα παπούτσια του, όχι ιδεολογικά ή θεματολογικά, αλλά όσον αφορά τον κώδικα. Δηλαδή, αλλιώς θα γράψω ένα λαϊκό τραγούδι, με άλλο κώδικα, ακόμα και με άλλες λέξεις αν προτιμάς. Και άλλες λέξεις θα χρησιμοποιήσω και άλλου είδους στίχο, πιο μακρύ, πιο ίσως, πώς να το πω, λίγο όχι θολό, είναι λάθος η λέξη. Αλλά στο λαϊκό τραγούδι θα είμαι ακαριαίος. Θέλω να είναι λέξεις πάρα πολύ απλές, πολύ κατανοητές, να φτιάχνω τραγούδια με τα πιο απλά υλικά που υπάρχουν. Θα είναι πιο κοντός ο στίχος. Έχει κάποιες άλλες τεχνικές. Αν γράψω για τον Βασίλη ένα τραγούδι. Παπ' Κωνσταντίνο. Ναι, θα είναι διαφορετικό από το να γράψω για την Έγκα. Που ξέρω ότι θα γίνει χασαπικό ζεμπεγικό. Οπότε προσπαθώ όσο μπορώ να μπαίνω και στα παπούτσια του, γιατί οτιδήποτε άλλο το θεωρώ λίγο αλαζονία. Έχει ιδεολογία το τραγούδι. Απόλυτα, αν δεν έχει ιδεολογία το τραγούδι. Καταρχήν είναι και αισθητική. Η αισθητική δεν είναι ιδεολογία. Ακόμα και η επιλογή τη λέξη που θα βάλει είναι αισθητική. Ακόμα και ο ήχο, γιατί το τραγούδι είναι προφορικό λόγο. Ο μόνο λόγο που το γράφουμε είναι για να το μάθουν οι τραγουδιστέ να το λένε στο στούντιο. Κατά τα άλλα είναι προφορικό λόγο. Ο προφορικό λόγο έχει αισθητική. Έχει ήθο, άρα φέρει και ιδεολογία, λέει μόνο. Συνηθίζω να λέω μια φράση ότι η ιδεολογία είναι μόνο ο τρόπος μας. Από αυτό κρινόμαστε. Δεν κρινόμαστε από το όραμά μας για το μέλλον. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να έχουμε ακριβώς το ίδιο όραμα για τη μελλοντική κοινωνία και ο τρόπος μας να την πλησιάσουμε να είναι διαφορετικός. Δεν είμαστε συνοδοιπόροι. Αυτό ισχύει και στην τέχνη. Έχουν υποθεί τα πάντα. Τι μας διαφοροποιεί, αν μας διαφοροποιεί, τι δημιουργεί το χαρακτήρα μας, ο τρόπος μας να μιλήσεις για ένα θέμα για το οποίο έχουν μιλήσει χιλιάδες άλλοι πριν από σένα. Η πρώτη επαφή με το γράψιμο είναι που είχες πάρει μέρος σε ένα διαγωνισμό. Ναι. Πώς έγινε? Ήμουν 18 χρονών, πρωτοετής στην ΑΣΟΕ και κάνει ένα διαγωνισμό του περιοδικού Μουσική. Τότε υπήρχαν τρία μεγάλα περιοδικά, κοντραχτυπιούνται μεταξύ τους κιόλας. Το περιοδικό Μουσική, ο Ήχος και το Pop και Rock. Με πολύ φανατικό κοινό και τα τρία και με πολύ μεγάλες πωλήσεις. Και έκανα ένα διαγωνισμό το περιοδικό Μουσική τότε, δημοσιογραφίας. Ένα από τα θέματα ήταν του διαγωνισμού ήταν το ελληνικό τραγούδι σήμερα. Στέλνω ένα άρθρο εγώ, χειρόγραφο βεβαίως, και βγαίνει πρώτο. Και το βραβείο ήταν να ξεκινήσω να δουλεύω στο περιοδικό Μουσική και να γράφω συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και κριτικές δίσκων. Και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η... Όλη ξέρω, ξεκίνησε έτσι και μετά από 2,5 μήνες μένει έγκυος η κοπέλα που έκανε στο ριζοσπάστη τα πολιτιστικά, η Δήμητρα Κουντή, μια εξαιρετική συνάδελφος, και μου προτείνει η Δήμητρα και μου λέει έλα στη θέση μου μέχρι να γεννήσω. Και πάω στο ριζοσπάστη και έμεινα. Γέννησε, γύρισε μια χαρά, με κρατήσανε. Μετά 902 και μετά έγινε όλη η ιστορία. Τι σημαίνει ότι χρωστάς τη μισή σου κοινωνικοποίηση στο ποδόσφαιρο, στην μπάλα? Σημαίνει το εξής. Όταν πήγαινα σχολείο, ξέρεις, στο σχολείο τα παιδιά μοιράζονταν σε δύο μεγάλες ομάδες. Όσοι ήταν πολύ καλοί μαθητές, ήταν κακοί στα αθλήματα. Και όσοι παίζαν φοβερή μπάλα ή μπάσκετ, ήταν κακοί στα μαθήματα. Εγώ ήμουν, φαντάσου, αρχηγός ποδοσφαιρικής ομάδας σχολείου και ταυτόχρονα εκείνος στον οποίο το 15μελές μου ανέθεσε να επιλέγω τα βιβλία που θα είχαμε στο φεστιβάλ που κάναμε κάθε χρόνο στο σχολείο. Σπάνιος συνδυασμός. Οπότε έκανε παρέα και με τα παιδιά που παίζανε μπάλα και με τα παιδιά που ήταν καλοί μαθητές. Στο στρατό μετά, πάρα πολύ με βοήθησε αυτό το ποδόσφαιρο. Ήμουνα και σε ένα θάλαμο που ήταν όλοι ποδοσφαιριστές. Ήμουνα μαζί με τον Λιμπερόπουλο, τον Κοστούλα, τον Μπαχράμι. Έτυχε να μπω σε τέτοιο θάλαμο στην Τρίπολη. Οπότε μπορούσα να κάνω παρέα με όλες τις παρέες, να είμαι μέλος τους, γιατί μπορούσαμε να μιλάμε και για σαλόνι και για λιμάνι. Για όλα. Λατρεύω το ποδόσφαιρο μέχρι και τώρα, με αναστατώνει δηλαδή. Βλέπω μπάλα να κυλάει και αναστατώνομαι. Να καταλάβεις ότι ακόμα και την αναβολή μου από το στρατό, έβαλα κάτω να δω πότε έχει μουντιάλ, ούτως ώστε να μην χάσω μουντιάλ. Και δεν έχασα μουντιάλ, δεν έχασα κανένα μουντιάλ μέχρι τώρα. Και πήγα φαντάρο το 96, απολύθηκα Γενάρη το 98, δεν έχασα πάντως μουντιάλ. Δύο πράγματα μου έρχονται στο μυαλό. Το ένα είναι αυτό που έλεγε ο Καμί. Πως ό,τι έχω μάθει στη ζωή περί καθήκοντος και τιμής μου τα έχει διδάξει το ποδόσφαιρο. Και το άλλο, είμαστε συνομήλικοι, ζήσαμε την εποχή που όσοι αγαπούσαμε την μπάλα και παίζαμε μπάλα, σε κάτι κυρίους και κυρίες των βορείων προαστίων, το γεγονός ότι αγαπάγαμε την μπάλα και παίζαμε μπάλα μας κατέτασε σε εκείνους που δεν τα παίρνανε και πολύ τα γράμματα. Καθόλου. Καθόλου. Είμαστε πραγματικά εκείνοι οι οποίοι. Εντάξει, αυτός τώρα. Έως και αλυτάκος ήσουν. Ναι, ναι. Έως και αλυτάκος. Ήταν οι ίδιοι που το 2004 τους έβλεπα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τότε με αυτό που έγινε το θαύμα. Γίνονται θαύματα στην πραγματική ζωή όταν πήρε η Ελλάδα το Euro. Που είχαν, κείμενα φυσικά μας, ναι, που είχαν άποψη για το αν έπρεπε να σουτάρει, να πασάρει έτσι ο Μπασινάς ή αλλιώς. Δεν ήξερα βέβαια αν η μπάλα είναι στρογγυλή ή τετράγωνη. Θάνος Μικρούτσικος. Α, πάμε στα δύσκολα. Ναι. Κοίτα Νίκο, ειλικρινά σου μιλώ εν τιμή. Δεν έχω ξεπεράσει, δεν αισθάνομαι καλά όταν με ρωτάνε δημόσια ακόμα. Το κοινό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το κινητό του είναι στο κινητό μου και θα το σβήσω ποτέ. Δεν νομίζω ότι παρόλα τα χρόνια που έχουν περάσει είναι μια απώλεια που την έχω αποδεχτεί. Και με στριμώγνει πάρα πολύ και με χαροποιεί ταυτόχρονα να μιλάω για αυτόν τον άνθρωπο που τόσο πολύ αγάπησα. Ο Θάνος ήταν ο δεύτερος πατέρας μου. Ήταν ο άνθρωπος που όχι απλά με έβαλε στο χάρτη τη δισκογραφία στην ουσία για τον Ονός με τον Τσακνής. Τα πρώτα τραγούδια εννοώ. Ήταν ο άνθρωπος της οικογένειάς μου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βαφτίσανε την κόρη μου, τη μεγάλη, με την γυναίκα του. Ήταν ένας άνθρωπος με πάρα πολλά μαθήματα. Με έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και τώρα ανακαλώ στο μυαλό μου. Φαντάζομαι δηλαδή να κρατάει, να έχει την πίπα του στο στόμα, συγγνώμη για τον ήχο που θα ακουστεί, και να μιλάει κάπως έτσι, και να μου απαντάει, ρε εσύ, μικρέ. Πάντα μικρό μου έλεγε, αυτό είναι το σωστό, αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό πρέπει να γίνει. Και προσπαθώ σε μεγάλα ζόρια που περνάω να πω. Τι θα έλεγε ο Θάνος τώρα. Και πραγματικά πολλές φορές το έχω ξαναπεί αυτό. Κάνω scroll στο κινητό μου και ψάχνω να βρω ένα όνομα και περνάω το όνομα του Θάνου. Και η πρώτη αντίδραση είναι, θα τον πάρω μετά. 1992 είναι η πρώτη μαζί με τον Νιόνιο, με τον Διονύση. Με τον Διονύση Τσακνή, το 92, για ένα δίσκο της Βούλας Αβίδε, ένα τραγούδι που λεγόταν το Ζεμπέκικο της Πατησίων, που είναι η μισή μου ζωή αυτός ο δρόμος. Δηλαδή και γεννήθηκα, Πατησίων Πανεπιστήμιο, ΑΣΟΕ, λίγο πιο κάτω δημοτικό. Τέλειωσες. Όχι, άφησα μερικά μαθήματα γιατί. Μην το μάθει και ραμέως, θα σου ζητήσει. Να μου ζητήσει. Ξέρω, ναι, τίποτα λεφτά, ναι, ξέρω. Ναι. Δεν μπορώ να ψηφίσω, μην φοβάται. Αλλά. Αποφάσισα σε πολύ μικρή ηλικία να μην κάνω αυτό που κάνουν οι μαϊμούδες. Οι μαϊμούδες ξέρεις τι κάνουν. Πρώτα πιάνουν ένα κλαρί και μετά αφήνουν το χέρι από το άλλο. Αποφάσισα να βρω στον αέρα για λίγο. Να μην κρατάω κανένα κλαρί. Και είπα ότι θέλω να κάνω στη ζωή μου κάτι άλλο. Να δοκιμαστώ, να το κάνω, να δώσω τα πάντα σε αυτό το άλλο, που ήταν το γράψιμο, που ήταν το τραγούδι. Και ας την ΑΣΟΕ, όχι για καβάτσα, να μην υπάρχει καθόλου. Μπας και καταφέρω να κάνω το άλλο. Μέχρι τα 40 μου η μάνα μου πίστευε ότι κάνω το καπρίτσιο, ένα καπρίτσιο και ότι θα γυρίσω να πάρω το πτυχίο. Θα δώσω τα μαθήματα που λείπουν. Νομίζω ότι το έχει αποδεχτεί πια, φαντάζομαι. Το κατάλαβε. Το έχει καταλάβει και ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, ξαναγυρίζω στα μπαλικά. Εσύ είσαι αεξής, αλλά έπαιξες μπάλα στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό, ναι. Ήταν τότε που παίζαμε στις γειτονιές. Έπαιζα σε ένα πρωτάθλημα, εγώ που ήταν το πρωτάθλημα του 8ου, το 8ο γυμνάσιο. Έκανα ένα πρωτάθλημα εκεί. Και ήταν διάφοροι έτσι, σκάουτερς, ας πούμε, πιτσιρικάδων από διάφορες ομάδες και ερχόντουσαν και βλέπανε. Και είχε έρθει ένας από τον Παναθηναϊκό, με είχε δει σε κάποια παιχνίδια και με πήρε με το ζόρι και μου είπε την τάδε ώρα έχεις προπόνηση. Και πήγα στον Παναθηναϊκό, είχα προπονητή τον Παπα Μανουήλ, τον Τάκη του Παπα Μανουήλ, και προπονητής θερματοφυλάκων τότε ήταν ο Οικονομόπουλος. Και έπαιξα στα εφηβικά. Θυμάμαι ότι ήταν λίγο πάνω από μένα ηλικιακά ο Φαμπιάτος τότε, να το θυμάσαι. Και έπαιξα στα εφηβικά και όταν πέρασα πήγα να περάσω στα αεραστεχνικά, διαλύθηκε το γόνατό μου και δεν γινόταν κάτι, δηλαδή δεν μπορούσε να διορθωθεί και το παράτησα.

σημεία. Τώρα δεν έχω παραμύθια, παραμύθια ούτε αστεία. Άλλη μια νύχτα με τα όνειρα, με τα όνειρα μπλεγμένος. Όσα λάθη είμαι ακόμα χρεωμένος. Η αλήθεια μ' αδειώ πιάτο και πηδάω στον αέρα. Στις ψυχής το πάρα σαν τσιγάρα, τα τσιγάρα μίας μέρας. Φίλοι που κάναν στη ζωή μου, στη ζωή μου τη γιορτή τους. Άδειο μπουκάλι είμαι κι εγώ, είμαι κι εγώ μες στη δική του. Η αλήθεια μου αδειώ πιάτο και πηδάω στον αέρα. Στις ψυχής το παρακάτω, στο μυαλό το παραπέρα. Στις ψυχής το παρακάτω. Πάντα αφήνω αναμένο. Και στα χέρια μου οι μέρες, είναι οι μέρες φρέσκο χιόνι. Έχω ακόμα μια ελπίδα, μια ελπίδα που με σώνει. Η αλήθεια μου αδειώ πιάτο και πηδάω στον αέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είμαστε μαζί με έναν γραφιά, με έναν αγαπημένο φίλο. Με ένα γραφιά που τον ζηλεύεις όταν είσαι και εσύ γραφιάς, με την έννοια της αναγνώρισης και του σεβασμού στο έργο, της ποιότητάς του, είναι ίσως η μόνη ζήλια η οποία είναι συνώνυμη της ευχαρίστησης. Οδυσσέας Ιωάννου, θα έρθω στο Μητροπάνο, αλλά ακούσαμε πριν τις Μικρές Νοθείες. Οι Μικρές Νοθείες είναι ένα τραγούδι που, πώς να το πω, αλλιώς το έγραψες, αλλά αλλιώς έγινε δεχτό από τον κόσμο σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και το νόημά του. Ναι, ναι, αυτό συμβαίνει. Άλλη είναι η πρόθεσή σου. Γι' αυτό σου είπα και πριν ότι το δίκαιο το έχεις εσύ. Το δίκαιο το έχει πάντα ο κράτης. Δεν το έχει η πρόθεση δική μου. Είναι ένα τραγούδι που έχει παρερμηνευτεί. Το έχω δει δηλαδή σε σύνθημα, σε πανό. Το έχω δει σε άρθρο. Το έχω δει σε τοίχο. Με λάθος τρόπο. Γιατί έχουν αποκόψει μόνο το δεύτερο μέρος και γράφουν τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Θεωρώντας ότι εγώ μιλάω για το όνειρο, το όραμα μπροστά. Αν συμπληρώσεις δύο προηγούμενους στίχους όμως, είναι σαφές ότι μιλάω για την ανάμνηση. Μιλάω για το πίσω. Είναι αυτό που κάνουμε όλοι μας. Ότι ανακαλούμε μια ανάμνηση στο μυαλό μας και την οθεύουμε αλλάζοντας μια παράμετρο για να την κάνουμε πιο ευχάριστη. Και θυμόμαστε ένα γεγονός που μας συνέβη, αλλά το αλλάζουμε στο μυαλό μας για να το ζήσουμε πιο όμορφο. Γιατί αν τα απομονώσεις, τι νόημα έχει το όραμα, αν δεν το νοθεύσεις, καταρχήν είναι λάθος, δεν βγαίνει νόημα. Δεν βγαίνει, και ιδεολογικά επίσης δεν έχω ποτέ. Αλλά έχει επικρατήσει, ναι, έχει μείνει αυτό. Ποιος έχει δίκιο τελικά, εσύ ή αυτός που έγραψε το σύνθημα? Να σου πω, άμα εσένα σε κινητοποίησε σε κάτι που το άκουσες, μπράβο σου. Πώς το λέγει ο Νερούδα, η ποίηση ανήκει σε εκείνους που τη χρειάζονται. Ακριβώς. Όπως τη χρειάζονται. Ακριβώς. Υπάρχει ένα παράδειγμα που είναι πολύ πιο ακραίο. Υπάρχει ένα τραγούδι που κάναμε με τον Θέμη Καραμουρατίδη, το «Για όλο αϊκανή», στην ταινία Τζαμάικα. Το έχει πει ο Χρήστος Μάστορας. Και είναι ένα τραγούδι που έχει αρχίσει και χορεύεται πάρα πολύ σε γάμους. Το αφιερώνουν ερωτευμένοι μεταξύ τους. Το τραγούδι, αν έχει την ταινία, όπως την ταινία, η απεύθυνση είναι ενός μεγάλου αδελφού προς το μικρό του αδελφού που πεθαίνει από καρκίνο. Γιατί αυτή είναι η ταινία. Και αυτή είναι η παραγγελία που είχαμε για την ταινία. Στο τραγούδι δεν φαίνεται αυτό. Αν δει την ταινία, κάνει μπαμ. Ο κάθε στίχος ταιριάζει απόλυτα στην ιστορία αυτή. Το γεγονός ότι όσοι δεν ξέρουν την ταινία ή την ιστορία του τραγουδιού θεωρούν ότι η απέμφθηση είναι ερωτική, έχουν απόλυτο δίκιο. Ας το χαρίσουν στην κοπελιά τους. Δεν έχω θέμα. Κάθε άλλο θα λέγα. Μητροπάνος. Μητροπάνος ήταν ένας άνθρωπος τόσο ατόφιος, μωρέ. Ήταν εντελώς ατόφιος. Δηλαδή, ενώ δεν πέταγε τίποτα από πάνω του ως περιττό ή ως ψεύτικο ή ως δήθεν. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχαμε τόσο μεγάλη επαφή όσο είχαμε τον Βασίλη με τον Θάνο και με τους υπόλοιπους. Αλλά εκείνο που το θεωρώ παράσιμο για μένα, πέρα από τα τραγούδια μου που τραγούδησε, που φυσικά τον είναι παράσιμο από μόνο του, είναι που κατάφερα να τον πείσω να επιστρέψει και να τραγουδήσει ζωντανά σε συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, σε συναυλία που κάναμε τότε με το Μελωδία για τα δάση, μετά την περιπέτεια και την μεταμόσχευση στο Παρίσι. Αυτό, Νίκο, που έζησα εκείνη τη βραδιά, εκείνα το δίλεπτο, νομίζω ότι δεν έχω ζήσει τίποτα πιο δυνατό στο ελληνικό τραγούδι όσα χρόνια ασχολούμαι μαζί του. Γιατί ο Μητροπάνος έλειπε καιρό, είχαν βγει και διάφορες φήμες κατά καιρούς που τον πεθαίνανε συνέχεια, και ξαφνικά έχουμε 70.000 κόσμο, υπάρχει μια ράμπα πίσω από τη σκηνή. Ανεβαίνει ο Δημήτρης μπροστά, από πίσω είναι οι δύο κόρες του, πιτσιρίκες τότε. Νομίζω ήταν μαζί η Λίγα Τζιδημητρίου και από πίσω εγώ. Και ανεβαίνουμε τη ράμπα. Και είναι τα κοριτσάκια του από πίσω, οι κόρες του, έτσι, και κοιτάνε τον κόσμο κάπως. Και ανεβαίνει πάνω ο Μίτσος, τον περιμένει ο Θάνος στο πιάνο. Και αυτό που έζησε από 70.000 κόσμου ήταν κάτι το αδιανόητο. Όχι κύμα αγάπης, ήταν ένα σεισμός. Δεν κάθισε κάτω κανένας. 70.000 σηκώθηκαν όρθιοι, ουρλιάζανε, φωνάζανε. Είπε πρώτα το καλοκαίρι για χειμώνες και μετά κάθισε με το Θάνο και είπανε μαζί οι δυο τους τη Ρόζα. Συγκλονιστικότατη στιγμή, δηλαδή το θυμάμαι για να τριχιάζω. Δεν είναι αυτό το ρίγος, είναι κάτι το οποίο δεν μου έχει μειωθεί καθόλου και μου πάρει τόσα χρόνια. Θα σου γλιστρήσει από τα χέρια άλλη μια μέρα. Θα τις μετράς και θα'ναι οι μισές. Θα βλέπεις θάλασσα και θα'σαι σε μια ξέρα. Μόνο τα κύματα θα ακούς και τις φωνές. Κάνει στην άκρη ο καιρός να σε χωρέσει. Μια αυταπάτη οι επιλογές. Έχεις αφήσει το ταξίδι σου στη μέση. Για το χατήρι σου αλλάζουν οι εποχές. Κρύβεις ακόμα μια φορά το πρόσωπό σου. Μακάρι να ήτανε τα πάντα αλλιώς. Μακάρι να ήταν να περνούσε το δικό σου. χαμένος, αλλά είσαι ζωντανός. Σαν αβαγός που ονειρεύεται καράβια, κράτοντας τη φωτιά του ζωντανή, ψάχνεις ακόμα στον ορίζοντα σημάδια που θα σε φέρουν πάλι πίσω στη ζωή. Σήμερα έμαζε στο ένα τσιγάρο σου έχει μείνει να καπνίσεις. Δεν έχει αλλού, δεν έχει αλλιώς, μόνο εγώ. Ένα τσιγάρο σου έχει μείνει να καπνίσεις. Δεν έχει αλλού, δεν έχει αλλιώς, μόνο εγώ. Αστέρια, κι όλο τον κόσμο σου θα αφήσω χτυπημένο. Ξέρω στα λόγια μου ακονίζονται μαχαίρια, νιώθω να σφίγγουν τη ζωή μου κρύα χέρια, και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Όμως απόψε πρέπει να τα καταφέρω. Δεν έχω δύναμη τα πόδια μου να πάρω. Μακάρι να ήτανε κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Μακάρι να ήτανε και πάλι να σε θέλω. Και να σου πω, σήκω μαζί μου θα σε πάρω. Και να σου πω. Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω. Να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν μυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν μυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Και σκουπίζω τα αίματά σου. Κι όσα σου είπα δεν μπορώ να τα πιστέψω. Να μην ξεχάσεις να πιαστείς από τα όνειρά σου. Να μην φοβάσαι, η ζωή είναι μπροστά σου. Πόσες βλακίες είπα για να ξεμπερδέψω. Πόσες βλακίες είπα για να ξεμπερδέψω. Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τράβανε πίσω. Να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τράβανε πίσω. Να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Εκπαιδεύτηκα φέτος, έφαγα 3 μέσα στο Καραϊσκάκι. Τώρα είμαι εν μέσω 2 αεξίδων. Κύριε Μίλτο Πασχαλίδη, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Θα το αντέξω και αυτό. Εντάξει, δεν πάω να το παίζεις και κάθε χρόνο. Οδυσσέας Ιωάννου, τι. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Είναι φίλος μου 27 χρόνια. Οπότε, τι θέλετε. 27 είσαι εσύ, εγώ είμαι λιγότερα. Εντάξει, βάριες. Νομίζω 27, δηλαδή το 96 νομίζω, ενώ ο καθένας ήξερε την ύπαρξη του αλλού. Όταν αλλά... ήξερε, ανέβα από την Κρήτη, είχες έρθει με μια κασέτα στο, όταν ήταν ο Μελωδία, ακόμα σε Φιλελλήνων. Ποιο είναι 96, ποιο πριν ήταν. Το 93, ναι, αλλά ναι. Φίλοι είμαστε από το 96. Α, ναι, ναι, ναι. Αυτό εννοώ, αλλά ναι. Ότι γνωριζόμαστε από το 93, ναι. Μίλτο, τι τύπος είναι αυτός. Δεν ξέρω. Δεν φτάνουν 27 χρόνια για να πω. Κοίταξε, εγώ τον Οδυσσέα τον γνώρισα πριν γίνουμε φίλοι από ένα στίχο τον οποίο πρέπει να είναι και το πρώτο του τραγούδι, τον οποίο τον θυμάμαι ακόμα και τώρα και μου φαίνεται σημαντικός ακόμα και τώρα. Λέει το ρεφρέν 9 βήματα ζωής, γενέθλια ημέρα, τα 8 στη γη και σταθερά και τα άλλα στον αέρα. Δεν έχω ξανακούσει καλύτερη περιγραφή για Ζεμπέκικο ποτέ από τότε. Να σε καλά. Το πρώτο μου τραγούδι, ναι. Ζεμπέκικο ναι, της Πατησιών. Σαββίδη, ναι, με Διονύση Μουσική. Βούλα Σαββίδη και Διονύση Τσαχνής. Δεν έχω ξανακούσει καλύτερη. Έχουν περάσει 30 χρόνια, δεν έχω ξανακούσει καλύτερη περιγραφή για το τι μπορεί να είναι το Ζεμπέκικο. 8 στη γη και σταθερά και το άλλο στον αέρα. Τον θαυμάζω πάρα πολύ. Και είναι και δύσκολο να είσαι και φίλος με κάποιον και να εξακολουθείς να τον θαυμάζεις το ίδιο, γιατί υπήρξαν και περίοδοι στη ζωή μας που είχαμε και πιο κοντινή τριβή, ξέρω εγώ, βρισκόμασταν και πιο συχνά και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις μπερδεύεται λίγο το πράγμα. Εγώ τον εξακολουθώ να θαυμάζω πάρα πολύ τον τρόπο που γράφει. Τι να πω, είμαστε φίλοι... όλα αυτά τα χρόνια είμαστε 2-2 στις κόρες. είναι οριστικά μέλος της οικογένειάς μου, ο Οδυσσέας. Να κάνουμε λοιπόν ότι δεν είναι εδώ. Δεν είναι έτσι αξιοσημείωτο για τον Οδυσσέα Ιωάννου ότι ο άνθρωπος αυτός, ρε παιδί μου, δεν βγάζει καμία κλάψα. Δεν βγάζει καμία μιζέρια. Δεν στείνει κανένα αφήγημα... τι ταλαιπωρημένος που ήμουνα και πόσο πολύ ναι. Το πάλεψα για να ναι. Φτάσω εδώ που έχω φτάσει. Ναι. Όχι, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Ήμουν πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσω για τον Οδυσσέα σαν πρόσωπο, γιατί σου είπα, είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Αλλά μπορώ να μιλήσω για τους στίχους του. Ας πούμε, κατά καιρούς, ας πούμε, μας κατηγορούν στο τραγούδι που υπηρετούμε ότι πραγματικά ότι έχουμε μια μιζέρια και μια κλάψα. Ο Οδυσσέας σε ανύποπτη στιγμή έγραψε τη φράση «και να νικάμε». Στο θέλω τη μέρα που θα φύγεις. Mm-hmm. Ότι παιδιά, να νικάμε θέλουμε. Εσείς μας παρεξηγήσατε ότι είμαστε της ΣΥΤΑΣ. Εσείς μας βλέπετε με δικά σας παραμορφωτικά γυαλιά. Εμείς να νικάμε θέλουμε. Και αυτό είναι και μια συζήτηση και για το λαό και για την αριστερά. Κάτι ταπεινή μου άποψη. Αλλά εγώ τη μεταφράζω έτσι. Δεν ξέρω πώς το έχει γράψει. Φαντάζομαι το έχει γράψει. Το κείμενο αυτό είναι πιο ερωτικό. Γιατί είναι το τραγούδι «Θέλω τη μέρα που θα φύγεις» πλέον Θηβαίος σε μουσική του Θάνου. Ναι, δεν έχει καθόλου κλάψα, ούτε σαν στιχουργός, ούτε σαν πρόσωπο. Καθόλου. Έχεις ζηλέψει τραγούδι που δεν τραγούδησες εσύ του Οδυσσέα? Ναι, πολλά. Πολλά. Πολλά. Τώρα πρόχειρα θυμάμαι αυτό που έχει γράψει, που έχει πει ο Κότσιρας, του Μικρούτσικου. Πώς το λένε Οδυσσέα τον τίτλο, που δεν τα πες καλά με τον τίτλο, με τους τίτλους, αυτό με το... εσύ, εμένα και τον κόσμο όλοι άλλοι. Πώς το λένε, αυτός ο ήλιος. Αυτός ο ήλιος, ναι. Ναι, αυτό το έχω ζηλέψει πάρα. Αλλά έχω ζηλέψει και πολλά άλλα. Και το «Θέλω τη μέρα που θα φύγεις». Έχω ζηλέψει όλη τη θάλασσα σκάλα. Αλλά τότε ήμουν μικρός για να το τραγουδήσω αυτό. οπότε δεν πειράζει. Δεν ήταν η σειρά μου. Αλλά είμαι, απ' την άλλη μεριά, είμαι και χορτάτος. Δηλαδή με την έννοια ότι έχουμε γράψει πολλά τραγούδια μαζί, λιγότερα από όσο φαίνεται, γιατί πολλοί κόσμος μας συνδέει ως δίδυμο. Όντως, και ναι, είμαστε, αλλά δεν έχουμε γράψει, ξέρω εγώ, σκάρτα 20 να έχουμε γράψει μαζί. Αλλά είμαι χορτάτος με την έννοια ότι δεν υπάρχει παράστασή μου που δεν παίζω 5 τραγούδια του, δηλαδή τις μεζάγκυρες, τα είπα όλα, τις βαριές κουβέντες, τα τραγούδια μια σταλιά. Είμαι χορτάτος από τραγούδια μας που γίνανε πολύ γνωστά, πολύ δημοφιλή, τολμώ να πω επιτυχίες. Δηλαδή και να θέλω δεν μπορώ να τον αποφύγω. Με την ευκαιρία που σε έχουμε μαζί μας, πώς πάει η δουλειά με το Χριστό Τελεοντή? Τελειώσαμε το δίσκο. Μπράβο. Με το Χριστό και θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο. Αλλά θα τα παίζω τα τραγούδια εγώ στις συναυλίες. Ήδη έχω ξεκινήσει δηλαδή και τα λέω. Ναι. Έχουμε ένα συσταγωγικά βαρύ καλοκαίρι μπροστά μας με 35 συναυλίες, κάποιες εκ των οποίων θα είναι και με τον Χρήστο Λεοντή, κάποιες θα είναι και με τον Σταύρο Ξαρχάκο και αρκετές από αυτές θα είναι αμιγώς δικές μου παραστάσεις. Φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, Μιλτό μου. Σε περιμένω από εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Φιλιά, καλή συνέχεια. Πολλά. Καλό βράδυ. Γεια χαρά, γεια. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο. Η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετράω παρέστα μου, θα βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φιλήσανε στο στόμα οι ανάγκες. Την έκανα τη βόλτα στα μάτια. ράγες. Νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετρά παρέστα μου να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις στο πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας μπήκατε τώρα στη Συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε μαζί με τον Οδυσσέα Ιωάννου, έναν σπουδαίο στίχουργο, έναν σπουδαίο γραφιά. Οδυσσέα, ποια είναι η συνταγή να γραφτεί ένα καλό, όχι να μην πω καλό, σουξέ. Α, σουξέ. Α, το πήγες μακριά. Αν την ξέραμε θα κάναμε σουξέ όλα. Είναι πάρα πολλά τραγούδια τα οποία στο στούντιο τα αγάπησα πάρα πολύ εγώ και τα άκουσε μόνο η μητέρα μου. Και υπάρχουν και τραγούδια μου τα οποία δεν τα εκτιμούσα ιδιαίτερα και βγήκαν έξω και βρήκανε πάρα πολλούς συνοδοιπόρους. Είναι πάρα πολλά. Καταρχήν, θα πρέπει να συνδυαστούν στις καλές τους στιγμές τρεις άνθρωποι. Ο στιχουργός, ο συνθέτης και ο τραγουδιστής. Συγκυρία, πολύ μεγάλο ρόλο. Συγκυρία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν υπάρχει ένα τραγούδι πάρα πολύ δυνατό πολλές φορές ανεξάρτητα από την εποχή. Και θα σου φέρω ένα πολύ κλασικό παράδειγμα. Τη Ρόζα, θα πω. Τη Ρόζα. Ε? Το 76 γράφτηκε. Το 76 τη γράψανε. Το 86, 10 χρόνια μετά, τα άκουσε η Χαρούλα. Δεν τη άρεσε. Το 96, 20 χρόνια δηλαδή, τα ακούει η Μητροπάνος εντελώς τυχαία. Είναι πολύ πιθανόν, αν έλεγε Χαρούλα το τραγούδι αυτό το 86, να μην γινόταν τίποτα. Είναι πολύ πιθανόν ότι η Ρόζα να ήθελε το Μητροπάνο της και το 96 της, πολύ σημαντικό, το 76 που πρωτογράφτηκε, να μην γινόταν τίποτα. Η συγκυρία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και νομίζω ότι είναι πολύ λάθος να επιμερίζουμε ένα τραγούδι και να το βγάζουμε, μάλλον να το επιμερίζουμε, να βγάζουμε ένα τραγούδι από την εποχή που γράφτηκε. Είσαι άνθρωπος της λέξης, γραφιάς. Η λέξη είναι μόνο για να συνεννοούμαστε ή είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούμε δείχνουν και το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Η γλώσσα και ο χειρισμός της γλώσσας έχει να κάνει απόλυτα και με την προσωπική σου αισθητική αλλά και με το ήθος σου και την ηθική σου. Όσον αφορά την τέχνη βέβαια και ειδικά το στίχο έχει να κάνει και με τον ήχο. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικός ο ήχος. Το πώς ακούγεται ένα τραγούδι. Εγώ λατρεύω τις λέξεις που έχουν μέσα υγρά σύμφωνα. Λατρεύω τις λέξεις που έχουν ρο και λάμδα, για παράδειγμα. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος χειρισμού της γλώσσας και η γνώση επίσης της γλώσσας, και κυρίως να μπορείς να γράφεις το σωστό ΑΕ και ΑΙ, συγγνώμη, και ΕΙ σε ορισμένα ρήματα στο τέλος, που φτάσει στους 10 Έλληνες, το κάνουμε λάθος, έχει να κάνει με την αισθητική σου και με το ήθος σου. Φυσικά και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η κάθε λέξη που χρησιμοποιείς. Και μέσα σε εποχές κιόλας, μην το ξεχνάμε κι αυτό, που έχουν χαθεί πάρα πολλοί αντιστοιχίες. Χρησιμοποιούμε λέξεις δηλαδή με αντιστοιχίες που δεν ισχύουν πια. Ακόμα και λέξη αγάπη. Οι αντιστοιχίες της λέξης αγάπης με τη λέξη αγάπη πριν από 15-20 χρόνια είναι λιγάκι διαφορετική. Μην πω και τη λέξη δημοκρατία. Εκεί έχει χαθεί μπάλα τελείως. Μια λέξη που λατρεύω, ως λέξη κιόλας και ο ήχος της μ' αρέσει, ίσως επειδή μ' αρέσει το περιεχόμενό της, οι αντιστοιχίες της λέξης δημοκρατίας, την λέξη δημοκρατία, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τις τελευταίες δεκαετίες και έχουν αλλάξει παγκόσμια. Το νέα δημοκρατία αλλάζει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορείς να αντιστοιχείς το αίσθημά σου με λέξεις και να είσαι ακριβής και κυρίως να είσαι συνεπής στο αίσθημά σου. Όχι μόνο να είσαι ακριβής στην έκφρασή σου, αλλά συνεπής στο αίσθημά σου. Πώς βίωσες το ηρώδιο? Πω, τι ήταν αυτό. Κοίταξε να δεις, το βίωσα πιο χαλαρά από όλους, όσο και αν σου φαίνεται παράξενο. Ακόμα και ο Βασίλης είχε τρακ η μουσική του. Παίζαμε πρώτη φορά στο Ηρώδιο πιο πολύ όταν παίξαμε το 9 και 5. Σε αυτό να αφαιρέσει, φαντάζομαι. Είχαν πάρα πολύ μεγάλο track. Και εγώ βγήκα σαν να βγαίνω στο σπίτι μου. Βέβαια, θα μου πεις, έχει πει τη μεγάλη ατάκα ο Χόρν ότι track δεν έχουν μόνο οι ατάλαντοι. Οπότε μπορεί να είμαι ατάλαντος και να μην είχα track. Αλλά ξέρεις τι έγινε με το Ηρώδιο. Με το που βγήκα, γιατί ξεκινούσα εγώ την παράσταση. Έβγαινα δηλαδή εγώ και πρέπει να μιλήσω. Συνειδητοποίησα, αν πεις πώς, το αισθάνθηκα ότι από τους 5.000 που ήταν μέσα, οι 2.500 τουλάχιστον το είχαν ξαναδεί. Άλλοι ήρθαν για να στηρίξουν. Άρα έπεσα στα σίγουρα. Ήταν κερδισμένοι αυτοί. Ήταν κερδισμένοι, ακριβώς. Αν πήγαινα στο Ηρώδιο με ένα δικό μου έργο πρώτη φορά σε ένα κοινό που θα τα άκουγε πρώτη φορά, θα είχα πανικοβληθεί. Αλλά το αισθάνθηκα ότι ξέρετε, είμαστε εδώ πέρα για να στηρίξουμε. Σας αγαπάμε, το έχουμε ξαναδεί και είμαστε μαζί σας. Αυτό είναι το μεγάλο απελευθερωτικό. Και ήταν μια μαγική βραδιά, η οποία προέκυψε μετά από μια άθλια τζενεράλε. Όπως συμβαίνει συνήθως. Δεν πήγε καλά τίποτα στην πρόβα. Είχαμε παίξει με το έργο 3 μήνες, είχαμε κάνει διακοπή για καλοκαίρι, δεν θυμόμασταν τίποτα. Πήγε άθλια η τζενεράλε και λέμε τώρα η Παναγία μαζί μας. Και λειτουργήσανε όλα στην κανονική μέρα. Όλα όμως λειτουργήσανε κανονικά. Για πες για αυτή την εμπειρία στο Σανίδη. Καταρχάς να πούμε εντάξει ότι εσύ εκεί δεν υποδίεσαι κανέναν, είσαι ο εαυτό σου. Ναι, και τις δύο φορές έχω πει στον εαυτό μου και αυτό ήταν και ο μόνο. Κοίταξε να δεις, εγώ ανέβηκα στη σκηνή μετά από πίεση του Βασίλη και μετά από την καθοδήγηση του Παντελή Βουλγαρή στην αρχή και τη Ελένη Ράντου μετά. Είχα πει στην αρχή φυσικά ένα τεράστιο όχι, ότι εγώ δεν το κάνω αυτό. Θα γράψω τα κείμενα και θα πάρετε ένα τοπίο. Στην πορεία μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και το Σανίδη. Η διαδικασία, το πριν, οι πρόβες, η τσακωμή, τα γέλια, τα λάθη, οι αλλαγές που κάναμε πάνω στο έργο. Έχει μια άλλη συλλογικότητα αυτό το πράγμα. Έχει εξαιρετική συλλογικότητα. Ακριβώς. Και σε μια εποχή που εγώ μετά το Μελωδία, όταν έφυγα από το Μελωδία, κλείστηκα σπίτι μου για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή όλες οι δουλειές που έκανα ήταν στο γραφείο μου. Ξαφνικά μετά από χρόνια, δηλαδή κάθισα σπίτι μου, κλείστηκα σπίτι μου, έκανα δύο παιδιά, δούλευα μόνο στο σπίτι, από μια φοβερή εξωστρέφεια που ζούσα μέχρι τότε, πάρα πολλές ώρες έξω. Και ξαφνικά βρέθηκα σε μια ομάδα, σε ένα μελίσι ανθρώπων, σε ένα μελίσι δημιουργικότητας, το οποίο με γοήτεψε πάρα πολύ. Και ένας επίσης λόγος που ανέβηκα στη σκηνή είναι ότι είπα κείμενα δικά μου. Λέω, παιδιά, δεν θα ανέβω να κάνω τον ηθοποιό. Πώς είναι όταν ένας συνθέτης έχει πολύ κακή φωνή, αντικειμενικά κακή φωνή, και όταν λέει ένα τραγούδι του, τον αθώνεις, γιατί λες, ρε γαμώ, το έγραψε. Δικό του είναι. Ας το πει, μωρέ, ναι. Δεν πειρά, δεν έγινε ναι, και τίποτα. Ναι, κάπως ναι. Έτσι με αφώνανε και εμένα ότι ας τα πει, μωρέ, αυτό έχει γράψει. Κάπως έτσι. Είναι το γεγονός ότι με αποδέχτηκαν επειδή ήμουν ο βασικός στιχουργός του Βασίλη, και το Βασίλη, ξέρεις, στο Βασίλη δίπλα έχουν περάσει πολύ άσχημα. Πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος στο παρελθόν. Να σταθεί πάνω στη σκηνή δίπλα του και να μην φάει τενακεδάκια. Το έχω ζήσει δηλαδή. Να τρώνε τενακεδάκια ακόμα και ο Διονύσης με το Λαβρέντι στα πρώτα χρόνια. Θυμάμαι τώρα. Και ένα κοινό ναι, που δεν ανέχω. Μόνο το Θάνο δέχτηκε δηλαδή το κοινό του Βασίλη δίπλα του. Θυμάμαι τον Μπουλά ναι. Στην Πέτρα. Πιτσιρικάδες ήμασταν. Και λέει μετά το Θεό, ήταν ο Βασίλης εκεί, είχε τελειώσει. Βγαίνει ο Μπουλάς και λέει μετά το Θεό. Ο Άγιος Ονούφριος εγώ. Με αυτό το σαρκαστικό που είχε ο Σάκης ο Μπουλάς, ο σπουδαίος. Και έχουμε κλείσει με τον Βασίλη. Τώρα έχουμε ανέβει στη σκηνή μαζί 500 φορές. Το οποίο ήταν αδιανόητο νούμερο. Υπάρχει εναλλακτική σε αυτή τη ζωή. Σε αυτή τη ζωή. Ναι. Άλλος τρόπος να γίνουν τα πράγματα. Ναι. Φυσικά. Γιατί οτιδήποτε φτιάχνουν. Δηλαδή περιλαμβανομένης και της 25ης Ιουνίου τώρα που έρχεται. Νομίζω ότι αυτό είναι και όλη η παράσταση με τον Βασίλη που κάναμε, η έλλειψη ονείρου. Αν σταματήσουμε να ονειρευόμαστε ότι υπάρχει διαφορετικός τρόπος, καταρχήν τα πράγματα φτιάχνουν οι άνθρωποι. Ό,τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος και είναι του ανθρώπου, μπορεί και να τα αλλάξει ο άνθρωπος. Αυτό που ζούμε δεν είναι γραμμένο στις 10 εντολές του Μωυσή, σε καμία περίπτωση. Δεν φύγεται στη φύση, δεν είναι φυσικός νόμος. Ό,τι φτιάχνουν οι άνθρωποι, το αλλάζουν οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ απλό. Ζούμε σε μια εποχή όμως που πέρα από το γεγονός ότι έχει λιδωρηθεί πάρα πολύ το όνειρο, όποιος ονειρεύεται θεωρείται ότι είναι ηλίθιος, γιατί πιστεύουν κάποιοι ότι το να πιστεύει σε μια ουτοπία σημαίνει ότι θες να τη ζήσεις κιόλας. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Είναι στάση σώματος το όνειρο, είναι αξιοπρέπεια. Είναι να κοιτάς ψηλά τον ουρανό και το κεφάλι ψηλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που δεν ενδιαφέρει κανέναν η αλήθεια. Την ξέρει και σου λέει δεν με νοιάζει. Αυτό ο Μάρξ δεν το προέβλεψε στον Τροφενικό. Δηλαδή το κάποιος να έχει επίγνωση ταξική συνείδηση και να λέει «ΟΚ, okay, αλλά δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει η αλήθεια. Δεν με νοιάζει το καλό και το κακό. Δεν με νοιάζει η διάκριση σωστού και λάθους. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Μπορώ να την κάνω. Δεν με αφορά. Δεν με νοιάζει. Εγώ θα τη σκαπουλάρω. Αυτό είναι απρόβλεπτο από τις κοινωνικές επιστήμες. Δεν το είχαν προβλέψει. Και το ζούμε σήμερα. Το προέβλεψε ο Wild, ο ομοτεχνός που έλεγε και ποιος ο χάρτης εκείνου του κόσμου που δεν θα συμπεριλάμβανε την ουτοπία, δεν θα είχε κανένα νόημα ένας τέτοιος χάρτης. Ναι, προφανώς, προφανώς. Είναι μέρος της ύπαρξής μας, η φαντασία είναι μια πραγματικότητα παράλληλη, έχει σώμα, έχει κορμί, δεν είναι σενεφάκι, το όνειρο έχει σώμα. Το πιστεύω απόλυτα. Έχει σάρκα. Δεν είναι ένα σενεφάκι. Και είναι μια παράλληλη πραγματικότητα. Λέγαμε στην πρώτη παράσταση ότι η πραγματικότητα έχει το μισό δίκιο, το άλλο μισό το έχει το όνειρο. Και τα δύο χρειάζονται. Και η πραγματικότητα που ζούμε για κάποιο λόγο υπάρχει, δεν είναι ψέμα, αλλά υπάρχει και το όνειρο το οποίο μπορεί να την αλλάξει. Έχουμε ανάγκη και τα δύο στην ίδια ακριβώς ποσόστοση. Δεν είναι χαμένος χρόνος δηλαδή όλη αυτή. Καθόλου χαμένος χρόνος δεν είναι. Είναι στάση σώματος, σου είπα και πριν. Είναι θέμα αξιοπρέπειας να μπορείς να ονειρεύεσαι την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Γιατί όπου κοιτάς, εκεί θα πας. Όπου κοιτάς, θα πας. Μπορούμε να ενωθούμε με τον άλλον, με τους άλλους, χωρίς επίγνωση των διαφορών που υπάρχουν. Κοίτα να δεις, υπάρχουν άνθρωποι και ιδεολογίες με τις οποίες μας χωρίζει χάος. Είναι χαόδες οι διαφορές μας. Όσο μεγαλώνω, προσπαθώ να μαλακώνω τους φανατισμούς μου. Νομίζω ότι το καταφέρω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Προσπαθώ να μαλακώνω τους φανατισμούς μου με την έννοια του ότι, κοίταξε να δεις, δεν πρόκειται να γεφυρωθούν ίσως οι διαφορές μας, αλλά εκείνο που δεν κάνουμε και είναι σημαντικό για όλους μας, είναι να μπορέσουμε να φροντίσουμε και να ποτίσουμε τα κοινά μας σημεία και τις νίκες μας. Έχουμε φτάσει μέχρι εδώ όλοι μας με νίκες. Έχουμε πάρα πολλές νίκες. Δεν έχουμε μόνο ήττες. Πάρα πολλές νίκες. Οφείλουμε να τις διαφυλάξουμε και οφείλουμε αυτές τις νίκες που είναι από κοινού, γιατί πολλές νίκες είναι από κοινού, τις έχουμε καταφέρει από κοινού ως κοινωνία, αυτές τουλάχιστον να μπορέσουμε να τις ποτίσουμε τα κοινά μας σημεία. Από εκεί και πέρα θα τα βρούμε στις διαφορές μας ή δεν θα τα βρούμε. Αλλά με τρομάζει πάρα πολύ, Νίκο, αυτή η ευκολία με την οποία μπαίνει όλο στο ίντερνετ και ζητάει να έχει θέμα. Με τρομάζει πολύ γιατί δεν έχει καταλάβει, μάλλον δεν το έχει πει κανένας, ότι το αίμα και η μυρωδιά του από τα χέρια δεν φεύγει ποτέ. Το αν έχεις δίκιο ή όχι, όταν χύνεις αίμα, το δίκιο δεν σε δικαιώνει. Ούτε σε αθώνει. Η μυρωδιά του από τα χέρια σου δεν φεύγει ποτέ. Δεν μπορεί να μην είναι η έσχατη των εσχάτων ως λύση και να το βάζεις ως πρωτεύουσα κίνηση. Αυτό η ευκολία με την οποία γίνεται και αυτή μια η διχαστική λογική ότι πρώτα θα σκοτωθούμε και μετά θα τα βρούμε, με τρομάζει πάρα πολύ γιατί δεν οδηγεί πουθενά. Είναι αντικειμενικό ότι δεν θα οδηγήσει πουθενά αυτό. Ο φασισμός είναι το όριο. Ναι, μέχρι το χειρότερο, φαντάζομαι. Έχει τόσο πολύ μετατοπιστεί παγκόσμια η δημοκρατία προς τα δεξιά, παγκόσμια, που φτάνουμε στο σημείο, εγώ τουλάχιστον φτάνω στο σημείο να λέω ότι η αριστερά σήμερα είναι αυτή η οποία διεκδικεί τα αυτονόητα της αστικής δημοκρατίας. Τα αυτονόητα του διαφωτισμού. Εκεί έχουμε φτάσει. Γιατί τα αυτονόητα του διαφωτισμού και της αστικής δημοκρατίας. Μοιάζει επαναστατικό σήμερα. Ακριβώς. Ναι, δεν τα υπερασπίζονται ήδη δεξιά. Έχουμε μετατοπιστεί πάρα πολύ δεξιά, φασιστικά καθεστώτα παντού και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη. Η κυρία Μέλκερ φεύγοντας άφησε πίσω δύο φασιστικά καθεστώτα. Okay, δεν έκανε αυτοκριτική της, τα βοήθησε κιόλας. Και πραγματικά θεωρώ, ναι, αριστερό σήμερα είναι αυτό. Να διεκδικήσετε το διαφωτισμό και την αστική δημοκρατία. Είναι δυνατόν, κι όμως είναι δυνατόν. Δεν πειράζει, είναι ένα βήμα. Ας κάνουμε αυτό. Δεν είναι εποχή της Επανάστασης. Δεν είναι εποχή του αίματος. Και προσπαθώ όσο μπορώ, σου είπα και πριν, να βρω τα κοινά μας σημεία. Που είναι με την Επανάσταση δεν είναι με το αίμα. Οι αντεπαναστάτες είναι με το αίμα. Συμφωνώ, συμφωνώ. Υπάρχει λόγος που δεν θα δίνεις τραγούδι σου, στίχο σου σε κάποιον? Ναι, βέβαια. Πολιτικός μόνο. Δεν θα μπορούσα να δώσω κανένα τραγούδι μου σε έναν άνθρωπο ο οποίος τα δύσκολα χρόνια που περάσαμε πήρε στις αποστάσεις ή ήταν υπέρ της Χρυσής Αυγής. Με τίποτα. Θα απαγόρευα τραγούδι μου επίσης. Η μόνη περίπτωση που θα απαγορέψω κάτι, γιατί το απαγορεύεται και με ενοχλεί ως λέξη, θα απαγόρευα μόνο για λόγους πολιτικούς. Αν κάποια φασιστική οργάνωση ή οτιδήποτε άλλο έπαιρνε ένα τραγούδι μου, που δεν θα το έπαιρνε βεβαίως, για να κάνει χρήση. Για παράδειγμα, δεν θεωρώ ότι οι τραγουδιστές με τους οποίους δεν συνεργάζομαι ή οι τραγουδιστές υπίστασαν είναι έλεπροι. Σε καμία περίπτωση. Όταν μου ζήτησε την άδεια ο Καράς να πει το «Στα είπα όλα», είπα βεβαίως με μεγάλη μου χαρά. Δεν θα κάνουμε κάτι καινούργιο με τον Καρά, γιατί δεν έχουμε ίδιες αναφορές. Αλλά φυσικά και να πει ο Καράς το «Στα είπα όλα». Αλίμονο, λεπρός είναι άνθρωπος. Φυσικά και το είπε και το είπε και εξαιρετικά και μια χαρά. Δεν θα έδινα τραγούδι μου σε έναν από τους αρκετούς τραγουδιστές της πίστας, οι οποίοι πήραν ίσες αποστάσεις ή κάναν δηλώσεις υπέρ της Χρυσής Αυγής. Δεν θα γινόταν κιόλας, δεν μπορούσα. υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, Οδυσσέα, γιατί άκουσαμε οι τραγουδιστές της πίστας. Με, δεν ξέρω, σε υπηρετείς αυτό που λέμε έντεχνο τραγούδι, έντεχνος λόγος, χοντοκάντε που έλεγε ο Λόρκα, το βαθύ τραγούδι, υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Θα σου πω το εξής, το οποίο έχει να κάνει με αντικειμενικά γεγονότα και όχι με την άποψη του Οδυσσέα. Γιατί μπορεί, αν το έλεγα ως άποψη, να με έλεγε κάποιος ως φανατικό, να με κατηγορούσε, και ως διχαστικό, που είπα και πριν ότι είναι το τελευταίο πράγμα πια που θέλω στη ζωή μου, να είμαι διχαστικός και να είναι διχαστικός ο λόγος μου. Εγώ θα σου κάνω μόνο μία εντελώς αντικειμενική υπενθύμηση και ας ψάξουν οι κοινωνιολόγοι να μου πούνε το λόγο που έγινε. Αλλά ότι έγινε, έγινε. Δεν το έφτιαξα εγώ και κανένας φανατικός του εντέχνου το γεγονός ότι όλοι οι τραγουδιστές, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, στα δύσκολα χρόνια που Χρυσή Αυγή κάλπαζε σε διψήφια νούμερα, που μας δίνανε τον Κασιδιάρη στην Αθήνα 18% και διάφορα τέτοια, όσοι τραγουδιστές πήραν το μέρος της Χρυσής Αυγής υπέρ ή ίσες αποστάσεις, ότι υπάρχει και ο δεξιός και αριστερός φασισμός κτλ., ήταν όλοι τραγουδιστές αυτής της αισθητικής, της πίστας. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Δεν το έκανα εγώ. Δεν είμαι εγώ ο φανατικός, ούτε ο διχαστικός. Αυτό συνέβη. Ό,τι συνέβη, συνέβη. Είναι καταγεγραμμένο. Καταγράφεται ως πραγματολογικό. Τελείωσε. Καταγράφτηκε. Τα ονόματα υπάρχουν, το ίντερνετ υπάρχει. Όσοι τραγουδιστές το κάνανε αυτό, ήταν αυτού του χώρου. Αυτό από μόνο του δεν μπορεί να μην δείχνει κάτι. Δεν θα το αναλύσω, δεν θα πω τίποτα. Δεν είμαι κοινωνιολόγος. Ας το πάρουν οι κοινωνιολόγοι, αλλά δεν μπορεί και να μην σημαίνει τίποτα. Κάτι σημαίνει. Τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω. Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα. Τους είπα πως ήσουν το όνομά μου. Ήσουν το όνομά μου. Τους είπα πως ήσουν το όνομά μου. Ήσουν το όνομά μου. Από εδώ και πέρα πια μπορούν να με φωνάζουν όπως θέλουν. Έβαζες ψεύτικες φωνές, γελούσες και έκανες πως κλαις, κι εγώ παιδί. Άρε μαμά, πίσω μου τρέχεις μια ζωή με ένα πιάτο και μια ευχή. Τότε με κράταγες σφιχτά, τώρα κοιτάς από μακριά. Μέσα απ' τα δόντια να μιλάς, σ' ακούω σαν τώρα μη με σκάς. Δεν θα σε ανεχτεί κανείς, θα πας χαμένος, θα το δει. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί. Συγγνώμη, σ' αγαπώ πολύ. Είμαι εδώ. Άρε μαμά. Ζωγράφιζες και μια καρδιά Με νίκαγες με ζαβολιά και βάζες πάντα στο πικά το δίσκο με το Αβε Μαρία. Αβε Μαρία. Χανόσουνα στη μουσική, εσύ γινόσουν το παιδί, κι εγώ ένας άγγελος στη γη, να σε προσέχω μια ζωή. Τις πόρτες άνοιγες το φως, να μπει ο ήλιος και ο Θεός να μας φυλάει. Άρε μαμά, τα βράδια ήσουν μια αγκαλιά κι ανάμεσα απ' τα φιλιά έκανες τη φωνή λαγού, το λύκο και την αλεπού. Και όταν γύριζα αργά θα σου τα πάρω τα κλειδιά, θα βρεις τις πόρτες πια κλειστές, θα με πεθάνεις, αυτό θες. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ πολύ, είμαι εδώ. Άρε μαμά. Ζωγράφιζες και μια καρδιά, με νίκαγες με ζαβολιά και βάζες πάντα στο πικά το δίσκο με το Αβε Μαρία. Αβε Μαρία. Χανόσουνα στη μουσική, εσύ γινόσουν το παιδί, κι εγώ ένας άγγελος στη γη, να σε προσέχω μια ζωή. Μαμά, που πας, που πας? Μαμά, μαμά, που πας? Κυρίες και κύριοι, οι στίχοι αυτού του τραγουδιού έχουν γραφτεί από έναν άντρα, από τον Οδυσσέα Ιωάννου. Ο Θοδωράκης που έλεγε υπάρχει το τραγούδι για να ξεχνάμε και το τραγούδι για να θυμόμαστε, τι εννοούσε κατά την άποψή σου? Νομίζω πως εννοούσε αυτό που λέγαμε και πριν, ότι το τραγούδι φέρει ιδεολογία, φέρει πολιτισμό, φέρει αισθητική. Για να μην ακούγονται πολύ βαριά αυτά και παρήκτουπα, σαφώς φέρει και κέφι, σαφώς και ανεμελιά. Έχουμε ξεσαλώσει όλοι. Το τραγούδι, θεωρώ ότι έχει κάθε δικαίωμα να γράψει ένα τραγούδι για το τι έφαγε στο μεσημέρι και να μην είναι ένα τραγούδι δευτερεύον ή κακό. Τα πάντα κρίνονται από την αισθητική τους. Νομίζω ότι εννοούσε περισσότερο την αισθητική. Ότι όσο έχουμε μια συγκεκριμένη αισθητική, αυτό αναγκαστικά πρημοδοτεί και το ήθος μας και την ηθική μας. Αυτό εννοούσε. Όχι κάτι διαφορετικό. Γιατί αν ακούστε διαφορετικά, ξέρεις, είναι σαν να λέμε ότι το μόνο τραγούδι που δεχόμαστε είναι το τραγούδι το βαρύ, ή το σύνθετο, ή το ποιητικό, ή το στεναχωρημένο, οτιδήποτε άλλο. Αλίμονο. Είμαστε σε μια χώρα που ευτυχώς έχουμε και το υπέροχο λαϊκό τραγούδι, το υπέροχο δημοτικό τραγούδι, του ξεσαλώματος. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο, ας πούμε, συνηθίζω και το λέω ως παράδειγμα. Για άλλο λόγο, για το αν στο τραγούδι είναι πιο σημαντικός ο στίχος ή η μουσική. Που εγώ θεωρώ ότι είναι μουσική, δεν έκανε 50-50. Φαντάσου τώρα να σου φέρω ένα στίχο που να σου λέγε αυτού σου κοπελάρα μου, ωραία τι μου κάνεις, πω πω πω. Αυτό το τραγούδι όμως με τη φωνή του Γούναρη, με τη μουσική του Σογιούλ, το ακούς και ανεβαίνει η διάθεσή σου. Εγώ φτιάχνομαι πάρα πολύ. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά τέτοια τραγούδια, διονυσιακά θα έλεγα, και έχουμε και τη μεγάλη μαγιά εντός εισαγωγικών στην Ελλάδα να έχουμε τραγουδήσει τα πιο μαύρα στιχάκια περασμένα σε Καλαματιανά, σε Τσάμικα. Το δημοτικό μας τραγούδι δηλαδή έχει πάρα πολύ μαύρο στίχο. Τούτη η γη που την πατούμε. Ακριβώς, και πολλά άλλα. Αλλά αυτό είναι όμως το λουλούδι που βγαίνει από την πέτρα. Να παίρνεις αυτό το στίχο και να τον κάνεις με τέτοιο τρόπο που να το τραγουδάνε όλοι στην παρέα και ξαφνικά το αποτέλεσμα να μην είναι ο στίχος. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που δημιουργείται, που είναι το όλοι μαζί, η συλλογικότητα. Γιατί η συλλογικότητα είναι το ζητούμενο και για το τραγούδι. Δηλαδή, ένα τραγούδι που καταφέρει να δημιουργήσει και συλλογικότητες, για μένα είναι το σημαντικότερο από όλα. Και έχουμε φτιάξει συλλογικότητες γιατί είχαμε. Έχουμε μεγάλη παράδοση μόλις αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω να σοβινιστικό το που θα πω, αλλά το ελληνικό τραγούδι είναι τη σημαντικότερη κατάκριση του ελληνικού πολιτισμού εδώ και έναν αιώνα τουλάχιστον. Έχει παίξει ρόλο η ιστορία αυτού του τόπου για να έχει αυτή τη μουσική παραγωγή? Φαντάζομαι ότι έχει παίξει, γιατί είμαστε μια χώρα που η πιο μεγάλη ειρηνική περίοδος μας είναι από το 1974 μέχρι σήμερα. Δεν έχει υπάρξει άλλη τόσο μεγάλη ειρηνική περίοδος. Άρα, σε μια χώρα με μια τόσο ταραγμένη ιστορία, το τραγούδι αναγκαστικά έπρεπε να πάρει θέση. Και παραλαμβάνω, όχι θέση ίσως στιχουργικά ή καταγγελτικά ή ιδεολογικά, αλλά ακόμα και αισθητικά, αν έπαιρνε θέση με κάτι όμορφο. Η αισθητική από μόνη της και η ομορφιά είναι κάτι πολύ παρήγορο και πάρα πολύ αισιόδοξο. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι στο Μίκη δεν λειτουργήσε η συγκυρία. Αλλά από την άλλη, μωρέ, ήταν τόσο θηριώδες το ταλέντο τους. Τόσο θηριώδες. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι, άμα δούμε τι γράψαν στα 25 τους, όχι στα 50 τους. Ο Ξαρχάκος, ο Μίκης, ο Χατζηδάκης, ο Μικρούτσικος, ο Σαββόπουλος, οι λαϊκοί, στα 25 τους. Δηλαδή, είναι αδιανόητο. Το λες αυτό, είναι αδιανόητο. Το Λεοντίνα γράφει στα 24 την καταχνία. Βεβαίως. Οι ερμηνείες της Αλεξίου και της Μοσχολιού, στα 17 και στα 18 τους, στα 19 τους, είναι κάτι αδιανόητο. Είναι σχολείο, είναι εγκόλπιο για όλους τους νεότερους. Ήταν εποχές που και η συγκυρία βοήθησε και οι συλλογικότητες βοήθησαν, αλλά ρε γάμο το, ήταν θηριώδης το ταλέντο μιας κούφτας ανθρώπων. Το ταλέντο 30 ανθρώπων από το 60 μέχρι το, από το 50 μέχρι το 75-80 ήταν θηριώδες όμως, θηριώδες. Ευλογηθήκαμε να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους και να δημιουργούν τραγούδια στη χώρα αυτή. Είπες και πριν και τώρα, μίλησες για τη συγκυρία και πόσο αυτή μπορεί να σχετίζεται με ένα τραγούδι. Θυμάμαι εκείνη την διήγηση του Θάνου, του Μικρούτσικου, που μίσησε ένα τραγούδι. Mm. Δεν έφταιγε το τραγούδι, βέβαια. Έφταιγε το γεγονός. Τα μαλάκια σου ανακατεμένα. Ναι. Γιατί ένα τραγούδι το οποίο το άκουσε ο πατέρας του. Το τραγούδι που έπαιξε το κρατικό ραδιόφωνο όταν μετέδωσε την είδηση της εκτέλεσης του Μπελογιάννη. Και ήταν Κυριακή, προς γνωστόν Κυριακή δεν περίμενε να εκτελεστεί κανένας, γιατί Κυριακή δεν εκτελούσε κανένας. Δεν γινόταν εκτελέσει εννοώ. Και πέφτει η είδηση ότι εκτελέστηκε σήμερα το πρωί 4.30 ο κομμουνιστής, κρυφθής. Δεν θυμάμαι ακριβώς την κατάσκοπος και για προδοσία. Και με το που τελειώνει η είδηση και έχει παγώσει ο πατέρας του Θάνου, το πρώτο τραγούδι που πέφτει είναι το «Άστα τα μαλάκια σου ανακατεμένα». Το τραγούδι δεν φταίει τίποτα. Απλώς έπεσε πάνω στη σφαίρα. Αυτό έκανε. Και ο πατέρας του Θάνου το μίσησε και ο Θάνος το μίσησε και εγώ έχω κάθε λόγο να το λατρεύω, γιατί εγώ δεν το συνδέω με καμία τέτοια συγκυρία. Άρα το τραγούδι πολλές φορές, ανεξάρτητα από την πρόθεσή του, έχει να κάνει και με το τι του αποδίδει ο κόσμος, με τη χρήση του. Η χρήση ενός τραγουδιού είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν στα μπουντρούμια του ΕΟΑΤΕΣΑ, ας πούμε, και βασανίζονταν και ακούγανε απ' έξω να περνάει αυτοκίνητο και να παίζει ένα τραγούδι. Το ίδιο τραγούδι κάποιοι, το οποίο ξέρω ιστορίες, το λάτρεψαν, γιατί τους έδινε μια επαφή με τη ζωή, επαφή με την ελευθερία, και κάποιοι άλλοι το μίσησαν ακριβώς το ανάποδο, το ίδιο τραγούδι ακριβώς. Γιατί το άκουσαν εκεί που το άκουσαν. Η χρήση ενός τραγουδιού είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και πολύ σημαντικότερο και από την πρόθεση του δημιουργού. Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα τρέξεις στο ποτάμι να τις πιάσεις. Πολύ σ' αγάπησα, μα φτάνει ως εδώ. Πάντα με κέρδιζες, μα τώρα πια θα χάσεις. Θα σου αφήσω ένα παράθυρο ανοιχτό και θα αρχίσω να σε σπρώχνω να πετάξεις. Πίσω σου ο πόνος και μπροστά σου το κενό. Με διαλέξεις φύγε δίχως να κοιτάξεις. Θα πω εκείνα που δεν άντεχες να ακούς και μια πείνα για αγάπη θα σε τρώει. Θα μείνεις μόνη, μα συνέβη σε πολλούς όσοι αγάπησαν. Όσοι αγάπησαν δεν είναι τόσο αθώοι. απ' τα φιλιά στο τέλος μένα με μισή. Κι εγώ να ψάχνω στο μαρτύριο μια λύση. Τι κάθε μέρα να σε θέλω πιο πολύ. Έπρεπε κάποιος πρώτος να μας σταματήσει. Θα πω εκείνα που δεν άντεχες να ακούς και μια πείνα για αγάπη θα σε τρώει. Θα μείνεις μόνη, μα συνέβη σε πολλούς όσοι αγάπησαν. Όσοι αγάπησαν δεν είναι τόσο αθώοι. Από εκείνα που δεν άντεχες να ακούς και μια πείνα για αγάπη θα σε τρώει. Θα μείνεις μόνη, μα συνέβη σε πολλούς όσοι αγάπησαν. Όσοι αγάπησαν δεν είναι τόσο αθώοι. Όταν περάσουνε τα χρόνια απ' το Σκορπιό και δε θα έχεις άλλο για να με μισήσεις, στείλε μου τότε μόνο ένα ευχαριστώ που δε σε σκότωσα και σ' άφησα να ζήσει. Αληθινά δεν θα χαρώ ούτε θα κλάψω, Σ' το είχα πει, δεν ξέρω πώς, ούτε γιατί. Χωρίς μια λέξη το τσιγάρο σου θα ανάψω. Κι αν όλα βγουν αληθινά, δε θα χαρώ, δε θα κλάψω. Και δε θα πω στο είχα πει, δεν ξέρω πώς, ούτε γιατί. Χωρίς μια λέξη το τσιγάρο σου θα ανάψω. Οδυσσέα, τα τραγούδια αλλάζουν τον κόσμο? Όχι, μωρέ. Αν ήταν έτσι, δεν τον αλλάζουν. Τα τραγούδια σε κρατάνε ζεστό και έτοιμο πόλεμο να αθρηστείς στο ποτάμι που θα αλλάξει τον κόσμο. Σε κρατάνε ζεστό και κρατάνε κάποιες φωλές συστήματος ζεστές. Ούτε επαναστάσεις δημιούργησαν ποτέ. Είναι μεγάλος μύθος αυτός. Μην υπερθυμάμε τόσο την τέχνη. Όταν ζητάμε από την τέχνη να κάνει τέτοια πράγματα και να δημιουργήσει κινήματα και επαναστάσεις, είναι σαν να ζητάμε να γραφτεί το soundtrack μιας ταινίας πριν γυριστεί η ταινία. Γίνεται την ταινία εσύ και εγώ θα έρθω από πίσω, θα ακολουθήσω. Θυμάμαι έναν, τώρα μου το θυμίσαι, έναν Ισπανό επαναστάτη στον Εμφύλιο, τον Ισπανικό, που έλεγε: χάσαμε όλες τις κρίσιμες μάχες, αλλά γράψαμε τα καλύτερα τραγούδια. Σοβαρά. Τις είχαν χάσει όμως. Πολύ καλό, πολύ καλό. Τις είχαν χάσει, αλλά γράψαν τα καλύτερα τραγούδια. Λοιπόν, είχα διαβάσει αυτό που είχες πει, ότι η μεγάλη μας μαγκιά να ουρλιάζουμε, να φωνάζουμε για τα δικαιώματα των γκέι, για τους ΛΟΑΤΚΙ, το ΜΙΤΟΥ. Καλά κάνουμε και έτσι πρέπει να κάνουμε. Αλλά υπάρχει κάτι που είναι το πρώτο και βασικότερο. Ο ελεύθερος στο δωμάτιο, ο μεγαλύτερος. Η φτώχεια. Η φτώχεια. Η πιο μεγάλη διάκριση των κοινωνιών είναι ο αποκλεισμός, κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε τον ελεύθερο στο δωμάτιο. Γιατί πάρα πολλά από αυτά που ανέφερες πριν, ο λόγος που υπάρχουν είναι η φτώχεια. Για κάποιο λόγο κάποιοι τη θεωρούν δευτερεύουσα, δεν ξέρω γιατί. Αλλά θεωρώ ότι είναι το νούμερο ένα, ήταν το νούμερο ένα πάντα και θα είναι το νούμερο ένα. Και αυτό γεννάει και τους φασισμούς και τη μυσαλλοδοξία και το φόβο για το διαφορετικό και το ότι αυτός είναι εχθρός μου, θα μου πάρει τη θέση. 8 στα 10 δηλαδή ζητήματα θεωρώ ότι τα γεννάει ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια. Εγώ, επειδή έχω τέτοιες αναμνήσεις, από τις πιο τραυματικές εικόνες που έχω δει στη ζωή μου είναι ένα φτωχό παιδί στο δημοτικό, το οποίο έρχεται με τρύπια παντελόνι και τρύπια παπούτσι και δεν έχει κάτι. Δεν είχε λεφτά να πάρει στο διάλειμμα κάτι. Και πλησίαζε τις παρέες που είχαν ανοιγμένα τα τσίπς για να πάρει. Αυτή είναι η πιο τραυματική εικόνα από όλες τις άλλες εικόνες. Δεν βάζω κάποιο ζύγι. Δεν θέλω να ζυγίσω τίποτα. Με τη δική μου εμπειρία μιλάω. Ότι το bullying και ο αποκλεισμός που νιώθει ένα φτωχό παιδί σε ένα σχολείο είναι αδιανόητος. Οδυσσέα, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς. Ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ και ήταν πραγματική απόλαυση αυτή η κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Μακάρι. Να είσαι γερός και δυνατός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι την Τρίτη μετά του Αγίου Πνεύματος. Την Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. ένας φόβος, ένα θάρρος. Δεν θα κάνω άλλο χατήρι σε κανένα. Δεν σηκώνω πάλι αλλού το βάρος. Έχω τόσους ανοιχτούς λογαριασμούς. Να πέφτουν μες στο τέφι. Έκλεισα τα περάσματα κι άμα σε παίρνει πέρνα. Μόνο αγάπες μη ζητάς, σε ένα τραγούδι κόλλησα σαν γερική λατέρνα. Δεν έχω χρόνο, ματιά μου. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο, μάτια μου. Δεν έχω χρόνο. Μην ψάχνεις μες στα μάτια μου μια φλόγα να χορεύει. Το πάθος μου το έχασα και κάπου αλυτεύει. Δεν έχω χρόνο, μάτια μου, να ψάχνω για ελπίδες. Το πιο πολύ το έζησα, τώρα μου μένουν τα μικρά, δυο τελευταίες αχτίδες. Δεν έχω χρόνο, μάτια μου, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο, μάτια μου, δεν έχω χρόνο. Μάτια μου, δεν έχω χρόνο.